श्री रामकृष्ण वचनामृत परिच्छेद 43 25 जून 1883। बलराम के मकान पर आत्मदर्शन का उपाय, नित्य लीला योग। श्री रामकृष्ण ने आज कलकत्ते में बलराम के मकान पर शुभागमन किया है। मास्टर पास बैठे हैं, राखाल भी हैं। श्री रामकृष्ण भावमग्न हुए हैं। आज ज्येष्ठ कृष्ण पंचमी सोमवार 25 जून 1883 ईस्वी समय दिन के 5 बजे का होगा। श्री रामकृष्ण भाव के आवेश में, देखो अंतर से पुकारने पर अपने स्वरूप को देखा जाता है, परंतु विषय भोग की वासना जितनी रहती है उतनी ही बाधा होती है। मास्टर जी, आप जैसा कहते हैं डुबकी लगाना पड़ता है। श्री रामकृष्ण आनंदित होकर, बहुत ठीक। सभी चुप हैं। श्री रामकृष्ण फिर कह रहे हैं, श्री रामकृष्ण मास्टर के प्रति, देखो सभी को आत्मदर्शन हो सकता है। मास्टर जी, परंतु ईश्वर करता है, वे अपनी इच्छा अनुसार भिन्न भिन्न प्रकार से लीला कर रहे हैं। किसी को चैतन्य दे रहे हैं, किसी को अज्ञानी बनाकर रखा है। श्री रामकृष्ण, नहीं, उनसे व्याकुल होकर प्रार्थना करनी पड़ती है। आंतरिक होने पर वे प्रार्थना अवश्य सुनेंगे। एक भक्त, जी हाँ मैं है, इसलिए प्रार्थना करनी होगी। श्री रामकृष्ण मास्टर के प्रति, लीला के सहारे नित्य में जाना होता है। जिस प्रकार सीढ़ी पकड़ कर छत पर चढ़ना होता है, नित्य दर्शन के बाद नित्य से लीला में आकर रहना होता है। भक्ति भक्त लेकर, यही मेरा परिपक्व मत है। उनके अनेक रूप अनेक लीलाएं हैं। ईश्वर लीला, देव लीला, नर लीला, जगत लीला, वे मानव बनकर अवतार होकर युग युग में आते हैं प्रेम भक्ति सिखाने के लिए। देखो न, चैतन्य देव को अवतार द्वारा ही उनके प्रेम तथा भक्ति का आस्वादन किया जा सकता है। उनकी अनंत लीलाएं हैं, परंतु मुझे आवश्यकता है प्रेम तथा भक्ति की। मुझे तो सिर्फ दूध चाहिए। गाय के स्तनों से ही दूध आता है। अवतार गाय के स्तन हैं। क्या श्री रामकृष्ण कह रहे हैं कि वे अवतीर्ण हुए हैं? उनका दर्शन करने से ही ईश्वर का दर्शन होता है। चैतन्य देव का उल्लेख कर क्या श्री रामकृष्ण अपनी ओर संकेत कर रहे हैं?